Autopromocja. Ciepłe brzmienie, niebanalne harmonie i piękny głos. Wszystko to można powiedzieć o twórczości wokalisty i perkusisty Marka Niedzielskiego. Ten wrocławski artysta pojawi się w Trójce już dziś. Transmisja koncertu na antenie tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Serdecznie i wiosennie witam Państwa w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj usłyszymy koncert utalentowanej i uroczej piosenkarki Julii Pietruchy. Będzie to jej występ nagrany w Trójce w 2018 roku. Artystka promowała wtedy swoje drugie wydawnictwo Postcards from Seaside. Wokalistka pięknie powiedziała: pierwszą płytę dopieszczałam latami. Kilka miesięcy po jej wydaniu przeprowadziłam się nad morze, które bardzo szybko stało się dla mnie inspiracją do napisania utworów na drugi album. Materiał powstał w niecały rok. Dźwięki płynęły zewsząd i po raz pierwszy kilka piosenek napisałam w języku polskim. Nowe kompozycje, niekiedy smagane nad morskim wiatrem, wzbogacone w mocniejsze brzmienia, przeplatane są delikatnymi balladami. Dodam od siebie, że akustyczny koncert pokazujący nowy materiał, pełen folkowych melodii zabarwionych elektroniką, artystka wykonała wraz ze swoim zespołem, śpiewając i akompaniując sobie na ukulele. Zapraszam na koncert Julii Pietruchy, nagrany w Trójce w 2018 roku. Dobry wieczór. Singing, dancing to the sound of it.

Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że ponownie tutaj możemy być, gościć. To dla mnie jest dzisiaj wyjątkowy dzień, bardzo specjalny. Otóż 2 lata temu, dokładnie 15 kwietnia, wydałam swoją pierwszą płytę Parsley, także obchodzimy dzisiaj 2-lecie. Bardzo to jest dla mnie piękny czas i cieszę się, że możemy tak świętować w tym miejscu. Także przyjechaliśmy do Państwa i będziemy grali utwory z nowej płyty Postcards from the Seaside. Tam będą polskie teksty też. Wreszcie będzie zrozumiale. Taki żarcik. Ale zagramy też stare nasze hity 2-letnie. Także bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być. No i bawcie się Państwo dobrze. To dotrzymamy słowa. Chcą Państwo zaklaskać razem z nami? cover up the stinky parts. Those games I would play will probably laugh at us today. Who cares if the only one is left is here to stay? We dare to unite against the odds, against the scare. Oh, believe in love instead of God, we could all become the ones we'd like to be. We'll get caught as if we trust you, then we form united with the rest that seem fall and follow the goal. As we hit the wall, we'll crush our heads and spill the share my moaning, entire world has slowly choked. Gone and forgotten with all of my dreams, they slowly seep through my feet. Ooh, ooh, ooh. Young in oceans deep, by the string of heaven wings, I promise myself I won't drown or sway. Gone and forgotten with all of my fear, finally I make my skills grow wings and I fly away. Who are we to find the reason? To be, we float until we find another dream. 'Cause even if the world turns round and round, I'll do underwater. We're not the same we used to be. We float until we find a way to breathe. Grow wings and fly away. Who are we to find? Bardzo dziękujemy. No, dużo nowych rzeczy się pojawiło. No, pojawiły się teksty po polsku, pojawili się nowi członkowie zespołu. Robert Żelazko na puzonie. Niektórzy członkowie od nas na chwilę odeszli, a są dzisiaj z nami na sali. Kamila Wygrzykowska, która grała z nami na wiolonczeli. Wielkie brawa. No i są też inni członkowie, tacy na gapę, tak zwani pasażerowie na gapę. Jedna właściwie. Czyli moja córeczka, która ze mną teraz występuje. Tak, ona na perkusji, mam wrażenie, najchętniej by zagrała ostatnimi czasy. Także państwo przed radioodbiornikami nie widzą tego, ale ja sobie siedzę na krzesełku i tak już będę usadowiona przez cały koncert, żebym tutaj za bardzo nie zatańczyła i dograła ten koncert do końca. A że mamy taką możliwość zagrać cały dla państwa, to będziemy tu siedzieć i grać. Mamy teraz tyle materiału, dwie płyty, także jak tylko państwo będą chcieli słuchać nas, to będziemy grali. A teraz pozwolimy sobie zagrać ballady. Utwór o tytule Sailor. Drifting by the ocean's haze, sailors on our ships at sea. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves go, breeze in my face. And if the lighthouse bounces, I sing a spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. But if we ever go, we'll dream of this heat. And if we ever fall asleep, we'll dream of this heat. And in my eyes, the wind is bringing change of hearts. Those days are getting shorter now that you've been so cold. But now the flame is so sharp and we see it clear. Looking away, I tremble with fear. Now when I can, the lights are this cigarette will be sailor's last.

and you know I'm on this place. You just hold me back together, will you glue me back together now? My days are counted out. No place to cheat or hide. You take your guys and rise to fight. Hey! All the troubles with me. Nadaje się do Bonda, ta piosenka. Nadaje się. Będziemy aplikować. Wyślemy, tam mail na pewno jest. Bond, małpa. To mały fałszyk był, ale to tylko jeden będzie. I zagramy teraz utwór On My Own, który tak bardzo lubimy. My

kind of lonely. Light a cigarette, wishing for a morning, slowly make my bed. Darkness out a window, all the lights are down. Neighbors living below do their thing out loud. I'm all alone tonight without you by my side. I'm kind of starving now, but how do I get to know you a little closer so we can fly up of this sky a little while tonight? So high. So one is empty. Whoa. Shame and fears are gone. Rowdy asking, shall we never be alone? And now we're home tonight. We might have a good time. Don't want to sleep, but now I know Wysłuchaliśmy koncertu utalentowanej i wrażliwej artystki Julii Pietruchy, nagranego w studiu imienia